Fundacja KGHM Polska Miedź. Totalizator sportowy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 października, jest 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ruszyła formalna procedura zniesienia wiz do USA. Ma się to stać za kilka lub kilkanaście tygodni. W katedrze Wojska Polskiego trwa wieczorne czuwanie przy trumnie z ciałem Kornela Morawieckiego. Ekolodzy apelują do palaczy śmiecących niedopałkami papierosów. Wystarczą rękawiczki, żeby pet nam nie zrobił krzywdy, a jak go podniesiemy i wrzucimy do worka, to wtedy nie zrobi krzywdy nikomu. Ruszyła formalna procedura zniesienia wiz dla Polaków do USA. Zakończy się ona za kilka lub kilkanaście tygodni i wówczas wizy nie będą nam potrzebne. Więcej na ten temat Wojciech Cegielski. Prezydent Andrzej Duda powiedział wieczorem dziennikarzom, że jest zadowolony, iż Polska spełniła już wszystkie warunki i że procedura ruszyła. Cieszę się ogromnie i jestem też za to wdzięczny prezydentowi Donaldowi Trumpowi, dlatego że przez wiele, wiele lat nam to obiecywano. Wielu prezydentów o tym mówiło i rzeczywiście odkąd przeprowadziłem z panem prezydentem Trumpem na ten temat dosyć długą rozmowę, to się właśnie dzieje, z czego ja się bardzo cieszę. Andrzej Duda podkreślił, że Polska może już tylko czekać na ostateczne decyzje Stanów Zjednoczonych i wyraził nadzieję, że potrwa to co najwyżej kilka tygodni. Od strony polskiej wszystkie wymogi formalne zostały spełnione. Przyjedzie do nas grupa, która jeszcze będzie weryfikowała te kwestie, jeszcze kongres będzie się musiał wypowiedzieć, ale jak mówiono nam w Stanach Zjednoczonych, to już są w zasadzie kwestie techniczne. O włączenie Polski do ruchu bezwizowego zabiegało kilka kolejnych polskich rządów. Teraz będzie to możliwe, gdyż Polska spełniła najważniejszy ku temu warunek. Odsetek odmów wizowych spadł poniżej ustalonej w amerykańskich przepisach granicy 3%. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki wraz z rodziną, a także najważniejsi urzędnicy państwowi oddali hołd Kornelowi Morawieckiemu. Od południa w sali kolumnowej Sejmu była wystawiona trumna z ciałem marszałka seniora, była przy niej pełniona warta honorowa. Hołd zmarłemu przyszło oddać tysiące osób, składali pokłon przy trumnie i wpisywali się do księgi kondolencyjnej. Trudno spotkać w polskiej klasie politycznej ludzi z tak wielką skromnością. Człowiekiem niezwykle szlachetnym. Chciałbym, żeby polska klasa polityczna potrafiła czerpać z tego przykładu, który on dawał wszystkim innym ludziom. Tydzień przed jego śmiercią rozmawiałem u niego tu w domu w Warszawie. Przede wszystkim o tych wyborach i jego kandydaturze. No i życzyłem jak najlepiej, ale się stało inaczej. Był szczególnym mężem stanu, godny do naśladowania przez młode pokolenia. Wieczorem nastąpiło uroczyste wyniesienie trumny z Sejmu. Kondukt pogrzebowy przeszedł do Katedry Polowej Wojska Polskiego. Trwa tam czuwanie. Uroczystości pogrzebowe Kornela Morawieckiego odbędą się jutro. Teraz w tym serwisie ważny apel ekologów. Organizacje ekologiczne alarmują, że niedopałki papierosów stanowią większy odsetek śmieci pływających w oceanach niż plastikowe słomki czy butelki, trawniki, ulice, chodniki, a nawet parki i stawy. Niedopałki można znaleźć wszędzie. Greenpeace robiliśmy porządki na plażach i w okolicach plaż i tym, co najczęściej znajdowaliśmy na polskich plażach, to były właśnie niedopałki. Katarzyna Guzek z Greenpeace Polska. W ciągu 20 minut udało nam się zebrać 10-litrowe wiadro takich niedopałków. Są również te pety nieraz traktowane jako pożywienie. Ekolog Sławomir Brzuzek. Ostatnio właśnie widziałem taki materiał, na którym dorosły ptak pisklęta karmił między innymi niedopałkami papierosów. To, co jest kłopotliwe w przypadku tworzyw sztucznych, to jest to, że one w środowisku wodnym rozpadają się na drobne elementy, tworząc tak zwany mikroplastik. On zaczyna krążyć w całym środowisku naturalnym. Drobinki plastiku, mikroplastiku można znaleźć już również w powietrzu, które wdychamy, w wodzie pitnej. Ja bym prosił, żebyśmy sprzątali również pety. Proszę mi wierzyć, wystarczą rękawiczki, żeby pet nam nie zrobił krzywdy, a jak go podniesiemy, wrzucimy do worka i wrzucimy do śmietnika, to wtedy nie zrobi krzywdy nikomu. Organizacje wskazują, że jeden niedopałek zanurzony w wodzie wystarczy do zabicia 50% ryb znajdujących się w jego pobliżu, a to wszystko za sprawą toksycznych substancji. Rekordowa aukcja w Londynie, obraz Banksiego przedstawiający izbę gmin, w której zamiast ludzi obradują małpy, sprzedany został za niemal 10 milionów funtów. Sam artysta, którego tożsamość pozostaje sekretem, w mediach społecznościowych sceptycznie odniósł się do licytacji. 1,100,000, 1,200,000, 1,300,000. Po 13 minutach wszystko jasne. Dotychczasowy anonimowy właściciel zarobił właśnie niemal 10 milionów funtów, a nowy, którego nazwiska również nie poznaliśmy, ma od teraz największą pracę Banksiego o długości 4 metrów. Obraz zyskuje dodatkowe znaczenie w dobie brexitowej epopei. Komentarz artysty? Gorzki cytaty z krytyka sztuki Roberta Hughesa. Zamiast być wspólną własnością ludzkości, tak jak książka, sztuka zaczyna należeć do osoby, którą na nią stać. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurne, do tego przelotne opady deszczu, nad morzem silniejszy wiatr. W Rzeszowie termometry pokażą 9 stopni, we Wrocławiu 10, w Warszawie 11, a w Szczecinie 12. Trójka. Program Trzeci. Jazz fajny jest. Dobry wieczór Państwu, Wojtek Mazowiecki, audycja Jazz Fajny Jest. Dzisiaj na żywo z Myśliwieckiej 357, co mnie bardzo cieszy, bo po pierwsze mogę z Państwem komunikować się przez SMS-y 71335, czekam na Państwa wpisy, jak również na Instagramie i oficjalnym Facebooku Wojtek Mazowiecki. Tam można się logować, dyskutować, cała grupa dyskusyjna z różnych miejsc, bo czekamy na to, żeby się dowiedzieć, gdzie Państwo dzisiaj słuchają audycji, jak zwykle. No i przede wszystkim porozmawiać o muzyce. Zaczęliśmy od płyty grupy Cykada. Grupa z Londynu, ale wydana w polskiej oficynie Astigmatic. W ciągu ostatnich kilku lat Londyn stał się centrum jazzowego renesansu. Nowy przypływ energii i nastawienia młodych muzyków zainspirowanych m.in. przez Johna Coltrane'a, Ferrell Sandersa, Sun Ra, ale także przez J. Dilla, Flying Lotusa i innych zapoczątkował ogromną świeżość na londyńskiej scenie. To bazujące energią środowisko zgromadziło kolejną grupę młodych muzyków, którzy wzajemnie pragnęli odkrycia nowej formy ekspresji. Razem założyli Cykadę. Tyle możemy przeczytać o tym zespole w info. A jak Państwu ta świeża, młoda energia się podoba? Powiem tylko tyle jeszcze, że muzyków z tego zespołu znamy z takich grup jak Ezra Collective, Majsza, która też koncertowała przecież na Warsaw Summer Jazz Days w Polsce niedawno, i Cykada również, może ktoś z Państwa był i widział te koncerty. Ja widziałem tylko relacje fotograficzne i wyglądało to bardzo, bardzo dobrze. Zresztą ostatnio osobiście też mam wielką przyjemność i okazję być w miejscach, które pięknie wyglądają, bo z grupą Wojtek Mazowiecki Quintet rozpoczęliśmy jesienną trasę koncertową i obejmuje ona chyba 23 miasta. Jednym z nich było ostatnio miejsce na Lofotach i w Oslo, gdzie zresztą szukałem dla Państwa płyt, których dzisiaj będziemy słuchać. Już za chwilę, co prawda, płyta z Winy Marketu w Warszawie. Poprosiłem ich o ściągnięcie tego albumu, bo jest to jedna z moich ulubionych piosenek. Ma naprawdę niewiarygodną energię. Sam jestem ciekaw, jak Państwo ocenią ten track, który poleci za chwilę. Powiem tylko, że grupa nazywa się The Vandellas. I czy to coś Państwu mówi? Mam nadzieję, że dźwięki powiedzą więcej, a my wrócimy za chwilę do dyskusji o tych dźwiękach. Whenever I'm Martha Reeves and the Vandellas w audycji Jazz Fajny Jest w utworze Heat Waves, rok 1963. Jest moc, prawda? Wow, na YouTubie mogą Państwo znaleźć ten track live. Czarno-białe zdjęcia dziewczyny stoją na scenie, po prostu śpiewają. Brzmi to chyba jeszcze lepiej niż z płyty winylowej. Muszę Państwu powiedzieć, że tam jest jakoś tak idealnie to skompresowane. O, no, ja uwielbiam, szczerze mówiąc. I jestem ciekaw, jak to w dzisiejszy piątek Państwu wchodzi. Jesteśmy na Facebooku, na Instagramie Wojtek Mazowiecki. Rozmawiamy. Powiem tyle o The Vandellas. Najpierw grupa towarzyszyła, była chórkiem Marvina Gayla, którego zresztą słuchaliśmy tutaj w Jazz Fajny Jest niedawno, ale po wydaniu pierwszej płyty w 1963 roku, właśnie Heatwave. A, już nie można było tych dziewczyn zatrzymać i całe lata 60. i początek lat 70. to pasmo wspaniałych sukcesów. Można powiedzieć, że grupa Vandellas była takim pierwowzorem późniejszych girls bandów. To była naprawdę wielka, wielka siła. Uwielbiam taką energię. A o samej Marcie można powiedzieć tyle, że urodziła się 18 lipca 1941 roku. I co jest ciekawostką, bo poza tym, że była główną wokalistką Vandellas, wytwórni Motown i tak dalej, to również w latach 2005-2009 pełniła funkcję wybitnej kobiety w Radzie Miasta w Detroit w stanie Michigan, czy jest politykiem. A my dzisiaj polityki nie unikniemy, dlatego że ona w jakiś sposób w naszym życiu jest, bo zbliżają się wybory i z tego też powodu będę z Państwem tylko pół godziny, bo później będą bloki wyborcze. No, więc jesteśmy dzisiaj na krótko, więc dużo szybko dobrej energii chcę Państwu przekazać na ten wieczór. Stąd też mój kolejny wybór padł na ulubioną przez Państwa grupę chyba z tej londyńskiej sceny, z której tak często prezentuję muzykę, Kokoroko, ale tego traku jeszcze nie puszczaliśmy w audycji Jazz Fajny Jest. Thank you. i Kokoroko. Pięknie tutaj rozpływa się w ten piątkowy wieczór w audycji Jazz Fajny Jest. Kokoroko, przypomnę, to młody, zbudowany w Londynie zespół Afro Beat Peace, prowadzony przez trębaczkę Sheila Maurice Gray. Wspaniały zespół koncertowy też. To uwielbiam, jeżeli zespół po dobrej płycie potrafi udowodnić, że na scenie również jest wart uwagi i potrafi podzielić się swoją energią z publicznością. To jest bardzo, bardzo istotne. My teraz powrócimy jeszcze na sekundkę do płyty The Vandellas. A to dlatego, że dzisiaj mam mało czasu, a chciałbym puścić dobre i mocne traki. Dziękuję Państwu w ogóle za komentarze. Widzę, że wiele ciekawych miejsc i Wrocław, i Mikołajki, i oczywiście moje ukochane Trójmiasto jest z nami. To bardzo, bardzo miło. Przypomnę cały czas Facebook, Instagram, Wojtek Mazowiecki jesteśmy, a teraz kolejny track od Vandellas i będzie po polsku Shrap Shrap. Jeszcze raz The Vandellas i Martha Reeves w audycji Jazz Fajny Jest. No i cóż, my musimy kończyć. To będzie ostatni track na dziś. Szkoda, bo ja bardzo lubię z Państwem spędzać te piątkowe wieczory i szczerze mówiąc nakręcam się tutaj. Zazwyczaj jeszcze wracam do domu i przekopuję swoją kolekcję w poszukiwaniu kolejnych linków, które wchodzą mi tutaj w głowę, kiedy prezentuję Państwu tą muzykę i zapewne będzie to dzisiaj miało miejsce, ponieważ też ostatni utwór jest ważny i ważny też z wielu powodów, bo ta sytuacja z tym, że jestem pół godziny też mnie zaskoczyła i pomyślałem sobie, to w tej sytuacji też ważne jest przygotować coś ważnego na koniec. Więc przygotowałem dla Państwa płytę Maxa Roacha, oryginalnie wydaną w 1963 roku. I to jest We Insist Freedom No Suit. Dotyczy ta płyta, to jest pięć tutaj suita, w zasadzie sześć, nad którymi pracował Max Roach z autorem tekstów Oscarem Brownem już od 1959 roku. I odnieśli się tutaj w tych swoich utworach głównie do proklamacji emancypacji, czyli, że tak powiem, zniesienia niewolnictwa, i ma to dużo wspólnego z wolnością. Tak od po prostu, która jakby nie było jest podstawowym prawem każdego człowieka, również nas. I to się nam pięknie wiąże też, że w wolności i naszą wolnością dzisiaj jest to, że mamy wybór. Więc powinniśmy iść na wybory, do czego bardzo Państwa zachęcam. Jakby nie było, i słuchajmy też dobrej muzyki, bo ona pomaga nam się rozluźnić i też wtedy łatwiej nam poczuć, co jest dobre i ważne. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Zapraszam już za tydzień, też krócej, ale mam nadzieję, że równie intensywnie jak dziś. Dziś za spotkanie bardzo dziękuję, życzę miłego wieczoru i niech moc będzie z Wami. Dobranoc. Drive a man'll make you jump. Better make your hammer ring. Drive a man'll start to swing. Ain't but two things on my mind. Drive a man in quitting time. Parlamentarne 2019. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO, N i PL Zieloni. Program Koalicji Obywatelskiej powstał z rozmów z Wami, tęskniącymi za Polską otwartą i uśmiechniętą.